Prin văi adânci cântăm și ne rugăm, și-n fiecare clipă te așteptăm. Răsună valea de un cânt de dor, o vino, Doamne scump mântuitor. Te așteptăm să vii în fiecare zi, să ne ridici pe nori în veșnicii. Te așteptăm nespus să vii iubit Iisus, să ne răpești în patria de sus. În luptă ne ajută Duhul Tău, pe calea îngustă nu ne pare greu. Cu valuri și ispite ne luptăm, în post și rugăciune te așteptăm. Te așteptăm să vii în fiecare zi, să ne ridici pe nori în veșnicii. Te așteptăm nespus să vii iubit Iisus, să ne răpești în patria de sus. Cu lacrimi e cântarea deseori, și rugăciunea-n șoaptă uneori. Așa privim spre ceruri, drag Iisus, mi-e dor să fim cu tine acolo sus. Te așteptăm să vii în fiecare zi, să ne ridici pe nori în veșnicii. Te așteptăm nespus să vii iubit Iisus, să ne răpești în patria de sus. Te așteptăm să vii în fiecare zi, să ne ridici pe nori în veșnicii. Te așteptăm nespus să vii iubit Iisus, să ne răpești în patria de sus.